ลายถัดไปก็ชาตินี้ชื่อเต้ยชาติก่อนชื่อหวังนะครับเต้ยเนี่ยอายุ5ขวบนะครับเดี๋ยวนะครับเต้ยอายุ5ขวบเป็นผู้ชายนะครับความสัมพันธ์ชาติก่อนเนี่ยอันนี้ใกล้กันหน่อยเป็นหลานกับลุงนะครับน่าสังเกตว่าตรงวันเกิดกับวันตายเนี่ยผมขีดเส้นใต้ไปด้วยขอคล่อมดูวันตายหน่อยฮะขอให้ท่านสังเกตตรงวันเกิดแต่ผมขีดเส้นใต้ตรงวันตายผมขีดเส้นใต้พวกที่ผมขีดเส้นใต้ไว้อย่างนี้ดูเหมือนจะมีทั้งหมดด้วยกัน5คนนะฮะความหมายก็คือว่าจุดที่ตายกับจุดที่เกิดนั่นนะครับมันน้อยกว่า9เดือนฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจผมก็ยังอธิบายไม่ได้นะเพราะตามหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะเราจะถือว่าการตายเนี่ยนะครับจะต้องตายก่อนปฏิสนธินะฮะจะต้องตายก่อนแล้วจึงจะไปปฏิสนธิในครรภ์มารดาใหม่ได้เพราะอย่างนั้นนับตั้งแต่วันตายถึงวันเกิดเนี่ยมันต้อง9เดือนขึ้นไปอ่ะนะฮะยกเว้นแต่พวกคลอดก่อนกำหนดนะยกเว้นนะฮะแต่ปรากฏว่ามีอยู่ใน28รายเนี่ยมีอยู่5รายฮะที่ตอนตายกับตอนเกิดมันไม่ถึง9เดือนน่ะได้รับการยืนยันจากการตรวจสอบเลยว่าตอนที่คนตายลงอ่ะนะฮะแม่ชาติใหม่นะตั้งท้องรออยู่แล้วฮะตั้งท้องรออยู่แล้วเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไอ้การที่ตั้งท้องรออยู่เนี่ยนะฮะผมก็เดาไม่ถูกจะอธิบายว่าไงนะนี่ผมขออนุญาตเดานะฮะอันนี้อย่าถือว่าเป็นฝรั่งว่าอันนี้ผมเดาเองผมเดาเองตัวนะผมเดาว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้นะคือผมเชื่อคำสอนพระพุทธองค์นะฮะที่ว่าต้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวผมทราบว่าสงสัยอะไรเดี๋ยวผมอธิบายนะคืออย่างนี้ครับคือคนเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมอธิบายคือว่าผมสันนิษฐานอย่างนี้ฮะว่าในยังไงมันต้องตายก่อนปฏิสนธิอย่างที่พระพุทธองค์สอนไว้แต่ทีนี้พวกที่แค่ตอนตายเนี่ยรายนี้ตั้งท้องอยู่แล้วผมเข้าใจว่าที่ตั้งท้องรออยู่เนี่ยนะครับอาจจะมีจิตอื่นผู้อื่นมาปฏิสนธิรออยู่อะแต่ต่อมานะครับต่อมาจิตอื่นที่มาปฏิสนธิรออยู่เนี่ยเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ละทิ้งร่างนี่ผมอยากจะเดานี่ผมการเดาของผมนะละทิ้งร่างนะจิตอื่นที่ไม่ปฏิสนธิรออยู่อาจจะมาปฏิสนธิรออยู่ทั้ง3เดือน4เดือนเนี่ยเกิดยังไงก็ไม่ทราบพูดง่ายๆว่าเขาเกิดตายลงเอางั้นก็แล้วกันนะเขาเกิดตายลงหรือละทิ้งขันละทิ้งรูปขันธ์งอไปทีนี้พอเขาตายลงก็เป็นจังหวะที่ญาติอีกคนที่รอจังหวะอยู่อ่ะพอรายนี้ละทิ้งร่างหรือตายลงนะก็เข้าสวมแทนเลยทีนี้ไอ้ตอนเข้าสวมแทนเนี่ยนะความหมายก็คือว่าไม่ใช่ว่าจิตเข้ามาเข้าตั้งแต่ตอนที่สวมที่ไม่ใช่นะฮะเป็นการเปลี่ยนอาศัยร่างเดิมนะฮะหรือใช้ศัพท์แบบที่เราเข้าใจง่ายๆคือเป็นลักษณะของผีเข้าสิงอ่ะนี่ผมพูดง่ายๆแล้วกันนะเพราะงั้น5รายที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะ5นี้ที่8เนี่ยมันเป็นกรณีแบบผีเข้าสิงแต่เข้าสิงในครรภ์เลยนะฮะตั้งแต่ยังไม่คลอดอยู่4รายฮะมีอยู่รายฮะที่เข้าสิงตอนคลอดแล้วด้วยรายที่เข้าสิงตอนคลอดแล้วนี่จะเป็นรายนี้แหละนี่รายนี้พอดีเลยรายนี้แหละฮะคลอดแล้วคือตอนเกิดนี่เกิดเมื่อเดือน17ปี36อาจารย์ฮะอาจารย์ถ่ายไปตอนมันตายนะฮะตอนมันตายถูกต้องฮะคือว่าคนเกิดก็เกิดรอมีชีวิตอยู่ขวบกว่าแล้วคนตายเพิ่งจะตายลงเป็นกรณีผีเข้าสิงเนี่ยฮะอันนี้เป็นกรณีเดียวใน38เอ้ยใน28รายเนี่ยที่เป็นกรณีผีเข้าสิงตอนคนเกิดแล้วอีก4รายนั่นนะฮะผีคงจะนะฮะผมเดาเนี่ยเข้าสิงในครรภ์มารดาคือหมายถึงว่าจิตวิญญาณที่ดวงนี้อยู่เดิมมันไม่รู้อะไรมันละทิ้งร่างไปอ่ะผมก็ไม่เข้าใจกลายเป็นว่าวิญญาณคนตายเข้าไปสิงนะฮะแต่รายนี้สิงตอนคลอดแล้วนะครับเอาละครับทีนี้จะให้รายละเอียดท่านนะครับรายนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษตรงนี้ด้วยครับช่วยดูตรงรอยบนศพนะครับคือรอยบนศพเนี่ยรายนี้เขามีรอยสักอยู่3จุดบนหัวไหล่นะครับมีอย่างนี้นะครับแล้วก็คนตายเนี่ยเป็นคนสะดือจุนด้วยนะคนตายที่เป็นลุงเนี่ยสะดือจุนอยู่ต่อชีวิตจนตายนะฮะส่วนแดกที่เกิดออกมาดูรอยแต่เกิดนะฮะดูรอยแต่เกิดเด็กที่เกิดเนี่ยตอนเกิดมาจนอายุขวบกว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดจนขวบกว่านี่สะดือไม่จุนนะครับแต่พอหลังจากลุงตายแล้วตอนผีเข้าสิงน่ะสะดือถึงจุนมาจุนทีหลังนะฮะมาจุนทีหลังตอนขวบกว่าแล้วไม่เพียงแต่จุนอย่างเดียวไอ้รอยสัก3จุดบนหัวไหล่ของลุงน่ะมาปรากฏผุดขึ้นมาเป็นตัวเด็กตอนอายุขวบกว่าแต่ปรากฏว่ามาปรากฏแค่2จุดเท่านั้นนะฮะลุงมีรอยสักอยู่3จุดแต่ที่ตัวเด็กมาปรากฏอยู่2จุดทีนี้ต้องเล่าเหตุการณ์ด้วยว่าไอ้ตอนที่ไม่ใช่ว่าลุงตายทันทีเด็กคนนี้ก็จุนทันทีไม่ใช่นะฮะมันหลังจากลุงตายตั้งหลายเดือนน่ะคือลุงตายไปก่อนตั้งหลายเดือนแล้วนะฮะเข้าใจนี่ผมเดานะลุงคงหาจังหวะอยู่ว่าจะไปที่ไหนนะฮะจะไปเกิดที่ไหนดีนะฮะก็พอดีเด็กคนนี้ที่อายุขวบกว่าเนี่ยเกิดป่วยเป็นไข้หนักเลยฮะเดี๋ยวผมต้องอ่านละเดี๋ยวนะครับ ป็นไข้หนักเลยโอ้เป็นไข้ตัวร้อนสูงนะฮะนอนสมตัวสั่นเด็กเลยนะฮะเด็กคนนี้เป็นไข้สูงมากนอนตัวสั่นนะฮะปากสั่นคอสั่นตัวสั่นยายนะฮะยายของเด็กกว่าๆเนี่ยต้องเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาเช็ดตัวปากสั่นอยู่ทุกวันนะฮะยังไงก็ตามต่อมาไข้ลดนะพอไข้ลดปั๊บเนี่ยนะฮะสะดือเริ่มจุนสะดือเริ่มจุนตอนไข้ลดนะฮะไอ้ตอนเป็นพูดง่ายๆนี่ผมเดานะนี่ผมเป็นการเดาผมว่าไอ้ตอนไข้หนักไข้อะไรตอนนั้นน่ะวิญญาณเก่ามันยังคลองร่างอยู่นะฮะเขายังสั่นเป็นไข้อะไรก็ไม่รู้นะฮะตัวร้อนตัวสั่นอยู่นะฮะแต่ไอ้ตอนที่ไข้ลดแล้วสะดือเริ่มจุนเนี่ยวิญญาณใหม่มาแทรกแล้วฮะมันจะเป็นลักษณะผีสิงไปนะฮะซึ่งค้นคว้าเรื่องอย่างนี้มากับฝรั่งผมค้นคว้ามารวมทั้งปีนี้ด้วย28รายกับรายเก่าๆปีก่อนๆ22รายรวมแล้วผมมี50รายอยู่ในมือนะค้นเจอผีเข้าสิงตอนมีชีวิตรายนี้เป็นรายแรกนะฮะทีนี้คือจะว่าไปแล้วเรากับเป็นเรื่องเพ้อเจ้อนะฮะแต่เดี๋ยวท่านลองฟังข้อมูลต่อไปนะฮะมันไม่เพ้อเจ้อมันแน่นทีเดียวนะฮะลองฟังต่อแน่นมากนะทีนี้พอนับตั้งแต่เด็กสะดือจุนแล้วก็มีรอยจุด2จุดเนี่ยนะฮะนับแต่นั้นเป็นต้นมาฮะตอนนี้เด็กก็คงประมาณขวบกว่าหรือ2ขวบเนี่ยฮะเด็กเริ่มต้นกินเหล้าสูบบุหรี่ฮะเด็กอายุยังไม่เต็ม2ขวบนะฮะเริ่มต้นกินเหล้าสูบบุหรี่นะฮะแบบหยิบเอาฉวยเอาเองไม่ต้องให้ใครรินให้จุดให้นะจัดการเองเลยเห็นบุหรี่เห็นเหล้ากินเหล้าสูบบุหรี่นะฮะแล้วโอกาสที่ยิ่งจะต้องกินเหล้าสูบบุหรี่เป็นพิเศษก็คือเพื่อนของลุงหรือเปล่าฮะดูความสัมพันธ์ทีนี้ก่อนลุงใช่ป่ะใช่หลานลุงพอเพื่อนเก่าของลุงมาหาที่บ้านเนี่ยนะฮะเด็กคนนี้จะบริการฮะคือรินแบบมืออาชีพเลยนะฮะเขาจะรินแบบใส่น้ำแข็งก่อนแล้วก็ตามด้วยเหล้าหรือเบียร์แล้วเอานิ้วมือเนี่ยลงไปแกว่งน้ำแข็งนะฮะทำแบบมืออาชีพทำอาการเหมือนที่ลุงชาติก่อนทำทุกอย่างนะฮะไออาการเอานิ้วลงไปคนน้ำแข็งเนี่ยชาวบ้านละแวกนั้นเขาไม่ทำกันนะฮะมีแต่ลุงชาติก่อนทำอยู่คนเดียวนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะพอรินหมดขวดถ้าเบียร์หมดขวดเหล้าหมดขวดเนี่ยนะฮะเด็กอายุยังไม่เต็ม2ขวบเนี่ยจะออกอาการพิเศษมากเลยเอา2มือจับขวดเหล้าขวดเบียร์แล้วบิดฮะบิดเหมือนคนบิดผ้าขี้ริ้วให้น้ำมันไหลอ่ะทำบิดขวดฮะซึ่งเป็นลักษณะที่ลุงชอบทำเช่นนั้นอยู่เสมอเวลาลุงรินเหล้ารินเบียร์จากเพื่อนต้องทำบิดขวดเป็นลักษณะเล่นอ่ะหยอกกันกับเพื่อนอ่ะว่าเดี๋ยวไม่หมดจบสุดท้ายอะไรเงี้ยทำเล่นนะก็เด็กคนนี้ทำประหลาดกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็รินจากเพื่อนนะฮะทีนี้พอเพื่อนเข้ามาบ้านแต่ละคนก็รู้จักชื่อเพื่อนหมดเลยนะครับเนี่ยกินเหล้าช่วงที่กินเหล้าขี่มากเป็นพิเศษเนี่ยช่วงตั้งแต่อายุขวบครึ่งอ๋อนี่เขาก็บอกไปด้วยสัมภาษณ์เนี่ยบอกเด็กคนนี้หยุดกินเหล้าตอน2ขวบกว่าฮะตอนที่หยุดเหล้าเนี่ยเลิกเหล้าตอน2ขวบกว่าแต่เริ่มกินตั้งแต่อายุได้ขวบครึ่งนะฮะแล้วก็เวลาเจอพ่อแม่มาชาติที่แล้วนะฮะพ่อแม่ของอดีตชาติเนี่ยจะเรียกว่าคุณแม่กับคุณพ่อเหมือนกันกับที่คนที่ตายเรียกนะฮะทั้งที่คนอื่นเขาเรียกแม่พ่อเฉยๆนะแต่คนเนี้ยลุงที่ตายเรียกคุณแม่คุณพ่อเรียกเหมือนชาติก่อนนะแต่ความแม่ตัวเองในชาติใหม่เนี่ยกับเรียกแม่ตัวเองในชาติใหม่ว่าอีไก่ฮะเพราะว่าตัวคนที่ตายไปนะเป็นพี่ชายเขาจะเรียกน้องสาวว่าอีไก่ใช่ไหมสุดทีนี้ตัวมาเกิดเป็นลูกของน้องสาวก็เลยเรียกแม่ของตัวเองว่าอีไก่ตามอย่างที่ตัวเองเรียกมาชาติที่แล้วนะฮะพอเรียกอีไก่ก็โดนแม่ตีอยู่เรื่อยแม่ก็ไม่ยอมให้เรียกอีไก่ก็เรียกอีไก่อยู่เรื่อยนะฮะก็คงตีกันไปนานน่ะเรียกอีไก่กันไปนานนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเล่าด้วยนะฮะเด็กคนนี้ตอนเนี่ยตอน2ขวบแล้วเราคนเนี่ยเล่าถึงชาติที่แล้วนะฮะบอกชาติที่แล้วเนี่ยเข้าไปสร้างคอนโดทํางานอยู่กับบริษัทในกรุงเทพนะถ้าทีนี้เวลาใครพาเด็กคนนี้ออกจากบ้านเนี่ยนะฮะเด็กคนนี้จะเรียกไอ้ชื่อรถไอ้พวกรถทํางานก่อสร้างได้ถูกต้องหมดทุกประเภทนะฮะเช่นเค้าจะชี้ไปที่รถคันนึงเค้าบอกนี่รถบดหินนี่รถเครนนี่รถทำเสาเข็มเรียกชื่อถูกหมดนะฮะอุปกรณ์ก่อสร้างตั้งแต่2ขวบนะฮะชี้ให้ยายถูกหมดเลยสอนยายให้รู้จักว่ารถนี้เขาทำอะไรรถนี้เขาทำอะไรนะฮะและเขายังชี้ไปที่รถคันที่เขาตายคือเขาตายด้วยอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะฮะพอเขาเห็นเขาบอกนี่เขาตายอยู่กับรถคันนี้รถที่เขาขี่ตายที่ถูกต้องนะฮะมอเตอร์ไซค์นะแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาโตขึ้นเขาจะไปสร้างคอนโดที่กรุงเทพเหมือนชาติที่แล้วด้วยนะฮะเขาหวังกันด้วยแล้วก็ทีนี้ก็โอ้มันเรื่องเยอะขอไลน์นี้นะผมเอาอันสุดท้ายก็แล้วกันอันสุดท้ายเวลาแม่ชาติปัจจุบันเนี่ยขี่รถพาเด็กไปด้วยขี่มอเตอร์ไซค์พาผ่านสนามบาสเกตบอลนะฮะแล้วแม่เขาก็คุยกับลูกเขาบอกเห็นไหมคนเตะลูกบอลกันอยู่นะฮะ เด็กก็เถียงฮะไม่ใช่ลูกบอลแม่ลูกบาสลูกบาสเกตบอลฮะสอนแม่ว่าไม่ใช่ลูกบอลไม่ใช่ลูกฟุตบอลแต่เป็นลูกบาสเกตบอลนะเอาละครับข้ามไปครับคือจำได้เยอะนะฮะนี่ไงฮะคือตกลงเอ๊ะผมก็ยังงงๆนะมันมีผีเข้าสิงคนนะเลยบางทีชักไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันที่เราว่าตายแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่เนี่ยไม่รู้มีผีสิงคนอยู่ที่ไรนะแต่ที่ชัดคือไรเนี่ยชัดกับเพื่อนไรอื่นไม่ชัดนะฮะมีไรนี่ชัดกับเพื่อนครับทีนี้ข้ามไรถัดไปนะครับ